Jacques Le Gueteke Bitekalirate Fuda Ujjala Dharmaka Mangale Fuda Prabhate Ava Prani Vishwake Sunatharam Kajyan Isame Sukhe hai, Shanti hai, Mukti Moksha Nirvana. Prani jagat ke chalindaram ke pant dharam pant Shanti Pate Dharam Panta Sukha Panta Adi Mahi Kal Madhyamahi Kalyani Antamahi Kalyani Kadam Kadam Kalyan Shil Mahi Kalyan Samadhi Kalyani Pragya Tu Kalyani Dharam Diyo Kitne din bhatkat phire andhi Himmelöppetes Bitte Hördena Samanta Chakvalesu Atragachanta Devata Atragachanta Devata Sattam Munirajas Sunanta Sagamakadam Tam Savanakalo Ayam Badanta Dham Savanakalo Ayam Badanta Dham Savanakalo Ayam Badanta Panna Jaya Dhamma அஹங்கந்தீசங்க அதிச்சங்கத பஜ்ஜங்க ஜீத் Tani Zamagdani Bhammani Vayani Vayandalike Tathagatang Devamana Zabhujitang Dang and Amazam Zuddiad Dhamang and Amazam Zuddiad Sangang and Amazam Dharma Pires the sun de sham ke sabhi prani sukhi Sabbi Deva Sabbivinipatika. फिर जय हो वे जग Jagakalyani. Jage jage dharam jagat me huve huve jan kalyani. Rag dvesh yor moh dur ho jage शील समाधि ज्ञान राग द्वेष और मोह दूर हो जगे शील समाधि ज्ञान जनमन के घड़े मिट जाए फिर से जाग उठे मुस्कान जनमन के घड़े मिट जाए फिर से जाग उठे मुस्कान फिर से जगे धर्म जगत में फिर से जावे जग कल्याण जगे जगे धर्म की वाणी मंगल मंगल मूल महाकल्याणी जगे जगे धर्म की वाणी जगे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी होए सुखी सब जग के प्राणी जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी होए सुखी सब जग के प्राणी जागे जग